halimi gör de. Anla, azar azar içim yanar durur o biçim. Öylese ölürüm onun için. Çok seviyorum hem de çok. Tam kalbime geldi ok. Delisiyim o canına yan. We'll be right back.